प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना है बोलो नारायण नारायण कोई ध्यान के विषय में से पूछ रहे थे अच्छा ध्यान के विषय बताओ पर नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति मनुष्य के लिए उचित है कि अपना एक लक्ष्य बना ले। हमें उम्र में क्या करना है वो दृढ़ता से एक लक्ष्य बना रहे तो उसका जीवन बड़ा सार्थक होता है। और लक्ष्य बनाने की अपेक्षा भी एक और विचित्र बात है कि भगवान ने लक्ष्य बनाया है मनुष्य मात्र के लिए, अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया है। मानव शरीर का लक्ष्य केवल इसके लिए है कि सदा के लिए शांत हो जाए। फिर तीन बात, न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे। ये तीन शक्ति है अपने में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति का तो उपयोग करे संसार की सेवा के लिए, और जानने की शक्ति करे अपने स्वरूप के लिए कि मैं क्या हूँ, स्वरूप संसार क्या है, ये जानने की शक्ति। और मानने की शक्ति को भगवान में लगावे। मानना वहां होता है जहां हम जानते नहीं, जानते हैं वहां जिज्ञासा होती है कि वास्तव में क्या है। तो अधूरा जान करने में जिज्ञासा होती है, पूरा जानने पर जिज्ञासा पूर्ण होती है, ज्ञान हो जाता है। और परमात्मा के विषय में जानना नहीं है, उसमें तो मानना है। माने आप न माने स्वतंत्र है। तो मानने शक्ति सार्थक तभी होती है जब भगवान को मान रहे, और भगवान को मान कर ये न रह जाए, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो। अपने आप को जानने से वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, और सेवा करने से, दूसरों को सुख करने से कृतकृत्य होता है, भगवान के भजन करने से भी कृतकृत्य होता है। अपने काम में कितना ही काम करो वो कृतकृत्य नहीं होता। बहुत धन कमा लिया, बहुत यश कमा लिया, वाह वाह कर ली, शरीर निरोग कर लिया, संसार में प्रशंसा होगी, कृतकृत्य नहीं होता। कृतकृत्य सेवा करने से होता है, क्योंकि लेने की समाप्ति होती ही नहीं। कृतकृत्य है ना, कर दिया, कृत से पूरा कर दिया, तो लेने में कितना ही लेते जाओ, जिन प्रति लाभ लो भारी भाई, वो कृतकृत्य नहीं होता, और प्राप्त प्राप्त भी नहीं होता, क्योंकि ये जितने कितने लोग ठहरने वाली है नहीं, ना इन पदार्थों के साथ हम रह सकते ना हमारे साथ ये रह सकते, वो लेकर क्या करेंगे, हमारे साथ रहेंगे नहीं, हम इनके साथ रह सकते ही नहीं। तो कृतकृत्य कब होता है कि जब सेवा करे, अपने पास में संसार की चीज कोई भी बाकी ना रहे, क्योंकि संसार से शरीर लिया है, पदार्थ लिए है, शिक्षा ली है, उपकार लिया है, तो वो सब इनको दे दे और फिर लेने की इच्छा ना रखें। तो सेवा करने से कृतकृत्य होता है। इसमें है बहुत भाई बहनों की भूल होती है, वे लेने में कृतकृत्य समझे, वे धन आ गया, इतना भोग प्राप्त कर लिया, इतना यश प्राप्त कर लिया, इतने वाह वाह ले ली, हम बड़े अच्छे हो गए, ऐसे कृतकृत्य नहीं होता, कि ये पूर्ण होने वाली चीज है ही नहीं। कृतम कृत्यम, ये जिसने कृतकृत्य कर लिया, कृत्य करने लायक काम कर लिया, वो कृतकृत्य होता है, ये समाप्ति नहीं होती। कृतकृत्य देने से होता है, लेने से नहीं होता है। संसार की चीज लेने से कृतकृत्य नहीं होता है। अपने चीज जो संसार की है वो दे दे, पहले ली है वो कर्जा चुका दे, और नया कर्जा ले नहीं तो ये दुकान उठी आएगी। नया कर्जा लेता रहे तो दुकान उठेगी नहीं, कारण गुण संघोष सदस्य और रिजर्व। तो अपने पहले लिया है वो कर्जा चुका दे, और कर्जा ले नहीं, और जितना है वो चुकाता ही रहे। संसार से शरीर मिला है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर संसार से मिला है, तो इनके द्वारा संसार की सेवा ही करे, पर सेवा अपना इससे कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। अपना स्वार्थ जब तक शरीर से मानेगा तब तब कभी उद्धार नहीं होगा। वो नया नया शरीर मिलेगा, शरीर महाशक्ति भी रहेगी, तो जैसे एक हमारे में है, हमारे में करने की शक्ति है, जिसको पाना चाहते कुछ लेना चाहते हैं, और एक हमारे में जीवन शक्ति है, जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो कहलाती है प्राण शक्ति, और लेने की इच्छा उसको कहते हैं इच्छा शक्ति, कामना शक्ति, इच्छा शक्ति। तो कामना शक्ति है, और एक है जीने की शक्ति, जीवनी श्वास, तो ये दो है। इन दो में लेने की इच्छा बाकी रहेगी, और ये जीवनी शक्ति नष्ट हो जाएगी, अपने जो प्राण शक्ति है खत्म हो जाएगी, तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, क्योंकि संसार में लेने की इच्छा रहेगी ना। मिटी न मन की वासना नवतत भय नाश, तुलसी केते पश मुवे दे दे तन को त्रास। मन की वासना नहीं मिली, वासना लेने की इच्छा होती है, तो वासना रहती है मन, कितना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो कितना ही शरीर को दुख दे दो, तब तकलीफ दे दो, तब तक नाश नहीं होता है उस वासना का। तो कितनी मर गए कुछ फायदा नहीं है। तो लेने की इच्छा सर्वथा त्याग दे, है जितना सब दे दे, अपने पास संसारी कोई चीज नहीं रहे, तो अकिंचन बन जाए। कैसे बन जाए, कि क्या सब चीज छोड़ दे, घर छोड़ दे, कपड़ा भी छोड़ दे, सब ऐसे कपड़ा छोड़ने से नहीं होता। वो आता है नहीं राजा की कथा, लोग वशिष्ठ में शिखी ध्वज, शिखी ध्वज था उसका ब्याह हुआ था, वो राजकन्या थी, वो तत्वज्ञ थी, वहां जान तत्व जानने वाली, तो राजा को कई बातें मैंने, वो ही योग की शक्ति से कुंभ मुनि बनकर के आई। कुंभ मुनि आ करके उसको कहते तो राजा तुम त्याग करो, तो राजा ने सब छोड़ दिया, राज्य भी छोड़ दिया, फिर पर्वत फिर लंगोटी भी छोड़ दी, भाषण भी छोड़ दिया, कहते त्याग करो, तो वहां से कूदने लगा कि शरीर छोड़ दू, शरीर छोड़ने से त्याग नहीं होता, शरीर तो सभी छोड़ दे, शरीर छोड़ने त्याग थोड़ी होता है, त्याग तो मैं मेरी का त्याग, मैं जो है ये संसार का प्रकृति का आपका नहीं है मैं, ये तो आप लोगों से हमने बहुत बार कहा है, मन और बुद्धि अहंकार अपरा ही हूँ, ये अपरा है तुम्हारी है नहीं, त्याग उसी का करो, तो दूसरी चीज को पकड़ी है उसको छोड़ दो, तो मैं है प्रकृति का, आप है परमात्मा के अंश, तो मैं और मेरे बाद मेरा, तो ये है त्याग, तो ये त्याग मैं और मेरे का सर्वदा त्याग दे, अहम का सर्व त्याग हो गया, निर्मम हो निरहंकार शांति पति, निर्मम हो निरहंकार शांति पति गति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, तो ये त्याग कर दे पूरा, तो ब्रह्म स्थिति स्वतः ही है, क्यों प्रकृति की चीज को पकड़ा है इसी वास्ते बंधन हुआ है, उसको सर्वदा छोड़ दे तो बंधन तो है नहीं, बंधन तो तुम्हारी इच्छा है और ग्रहण है भोग है ये है, इसे बंधन है, ये सर्वदा छोड़ दिया बंधन छूट गया, तो बंधन है नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मान्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला अपने को कर्ता मानता है, तो अपने कर्ता नहीं है, ना कर्तृत्व कर्म वाली लोगों से भगवान भी किसी को कर्ता नहीं बनाते, ना कर्म बनाते है ना कर्म का फल, ये आपसे आप इसमें फंसा हुआ है, तो ये जो छोड़ देना है अपना छोड़ दिया बस, मुक्त स्वतः ही है स्वाभाविक नित्य शुद्ध मुक्त है शुद्ध शुद्ध है, तो ये छोड़ देना है, तो ये करना क्या कि सेवा, सेवा क्यों करनी है कि सेवा ली है, शरीर लिया है, शिक्षा ली है, ज्ञान लिया है, बहुत सी बातें सीखी है संसार से, तो ये सब अपनी नहीं है छोड़ दे, तो इसे त्याग कर दिया, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति मिलेगी, तो ये संसार को दे दे रहा, अपने आप को जान ले, अपने आप को जानते ही संसार तो अहंकार के सहित सब संसार मिट जाएगा, और प्राप्त करना है परमात्मा को, तो ये त्याग कर दे परमात्मा को प्राप्त कर दे, अरे अपने को जान लेता है, तो त्याग करने से अपने को जानता है, अरे अपने को जानने से त्याग होता है, ये कर्मयोग ज्ञान योग ही बात है, कई बार कही हुई है, और परमात्मा प्राप्त कर ले, परमात्मा नित्य प्राप्त है, केवल संसार की आसक्ति कामना ममता के कारण से परमात्मा अप्राप्त मालूम होते, अरे ममता क्या है, जो मेरी नहीं है उसमें ममता करी है, अरे मेरी है उसी, मेरी नहीं है उसी की इच्छा करता है कामना करता है, और उसी के साथ तादात्म्य करता है, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है और मेरे को चाहिए, ये तीन बात है बांधने वाली, तो ममता का त्याग कर दे भीतर से बाहर से नहीं, शिखित ध्वज की तरह है, कुंभ मुनि ने बताया कि मैं हूँ ही नहीं, तो क्या है वो तत्व जो सत्य है वो तत्व सत्य रहेगा, वो है ही सीधी सीधी बात है सरल बात है, आप जो कहते हैं मैं हूँ तो मैं है ये प्रकृति का हूँ है परमात्मा का, तो हूँ है मैं मिल जाएगा प्रकृति मिल जाएगी, वो सीधी सीधी बात है सरल बात है, तो हूँ है वो है मैं मिल गया परमात्मा में मिल गया, और प्रकृति में अहम मैं है जो संसार में चल गया, तो ये त्याग है और अपना प्राप्ति है, हूँ है मैं मिल गया तो ये मुक्ति हो गई, और हूँ परमात्मा को मिल गया ये भक्ति हो गई, हूँ है मिल गया ये मुक्ति और परमात्मा की है ये भक्ति, ईश्वर की, परमात्मा की। और परमात्मा की है ये जीव, परमात्मा का है जगत भी, परमात्मा का है प्रकृति के जीव भी, परमात्मा का है। तो वास्तव में परमात्मा स्वयं ही है, क्यों अपरा और परा शक्ति भगवान की है, भगवान से भिन्न नहीं है। तो सिद्ध एक शक्तिदार घन परमात्मा ही है। तो संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को देगी, आप निहाल हो गए सदा के लिए, शांत हो गए। तो ये काम करना है, तो इसे करने की है सेवा, जानने की अपने को, मानने को परमात्मा, मान करके उसको प्राप्त कर लिया, कृतकृत्य हो गया। तो ज्ञात ज्ञात भी हो गया और सेवा से कृतकृत्य हो गया, और भगवान के दर्शन और भगवान का प्रेम हो गया, जो प्राप्त प्राप्त हो गया। ज्ञान और प्रेम से बढ़कर प्राप्त नहीं कोई वस्तु, ने प्राप्त हो गया। तो ये मौका अभी मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर ही इसका अधिकारी है। मनुष्य शरीर केवल इस तत्व के यही मिला है, यही तनु कर फल विषय भाई। तो ये पूर्णता अपने कर लेनी है, और इन पूर्णता करने में अपने को अनधिकारी कभी न समझे, ध्यान देकर सुने इस बात को। मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। शास्त्रों में और तरह बताई है बात है, तरह तरह के शास्त्रों में, परंतु वास्तव में मनुष्य मात्र, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, मनुष्य मात्र, केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान, ईसाई, कोई तो न हो, मनुष्य मात्र उस बात का अधिकारी है। इस वास्ते अपने को अनधिकार न माने, अपने को अयोग्य नहीं माने, अपने को निर्बल न माने। संसार का काम पूरा करने में निर्बलता है, कोई पूरा काम कर नहीं सकता। धन पूरा करने में कोई समर्थ नहीं है कि भाई पूरा धन मिल जाए। संसारी चीज पूरी होने वाली है नहीं, क्यों पूरी है ही नहीं, वही है अधूरी सब, तो कैसे पूर्ण होगा। तो संसार की चीज संसार को दे दी, अपने किया अपना भगवान है, ममई वांश जीव लोग भगवान परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव नाशी, ईश्वर का अंश है ये। तो विचार किया जाए तो ईश्वर का अंश कैसे होगा, कहते ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं हो, ब्रह्म में अंश अंशी भाव होता नहीं। सगुण परमात्मा में ही सभी बातें होती है, निर्गुण में वो तो कोई कहना सुना कुछ नहीं, वो तो साफ है, बस इतना है मात्र में क्या है, कोई बात नहीं है। तो ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर के प्राप्त होने से पूर्णता होती है, पर ईश्वर के प्राप्त हुए जीव सब है, जीवों का जो तत्व रूप है वो ब्रह्म है सभी, उसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाए तो भी तत्व हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं। पर प्रेम होगी प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होने से, तो प्रेम है उसकी प्राप्ति से पूर्णता है। तत्व ज्ञान से भी क्या क्या तब हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं। ऐसे ही कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाएगी। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों समकक्ष है। पांचवें अध्याय का चौथा और पांच दोनों में ये सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग गंगा है, एक सांख्य योग समकक्ष है, और परमात्मा की भक्ति है वो इससे आगे। तो मुक्त होकर के भगवान की शरण हो जाए, चाहे पहले से शरण हो जाए, आरंभ से ही भगवान की शरण हो जाए, भक्ति के बाद होती है वो भक्ति, को उत्तर काल में भक्ति होती है, वो असली भक्ति होती है, परा भक्ति होती है। पर आरंभ ही हो जाए तो आरंभ से ही भगवान में लग जाए, पूर्ण हो जाएगा। संसार के पदार्थ और देगा सुख, ये दो चीज भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, संग्रह करने की इच्छा उसे सुख पाना और संयोग लेने सुख मानना, इससे ही वास्तव में पतन होता है, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। संसारी पदार्थ अपनी मानता है, सुख भोगता है, तो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, इतने अपने चीत से हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां भोग भोगेंगे, स्वर्ग उस स्वर्ग पर अंत दुखदायी, जो शायद विधि समाध होने भी दिए थे। संसार के भोग भोगने की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, वो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। ये जो आरंभ में मैंने कही ये उद्देश्य बनता ही नहीं, ये उद्देश्य भगवान ने बनाकर मनुष्य दिया है, परंतु भोग और इसे दूसरी संग्रह करना, शुभ होगा, इसमें शुभ होगा खास चीज है। खूब विचार करने से, पुस्तकों के पढ़ने से, संतों की बातें सुनने से, गीता का अध्ययन करने से, ये नतीजे पर पहुंचा हूं मैं, संतों की बात है मेरे घर की नहीं है, ये सुख इच्छा है, ये बहुत बाधक है। असुख की इच्छा रहती है, सुख की पूर्ति नहीं होती। कितना ही सुख मिल जाए तो कभी पूर्ति होती नहीं। प्रीति होती निजानंद से, कह तो अपना स्वरूप का आनंद हो और महान आनंद है परमात्मा परमानंद, उसे पिए बिना शांति होती नहीं। इस वास्ते सुख की इच्छा, भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा, इससे पतन होता है। कल बताई थी ने बात, शेर जी ने कहा था बंदी से जब विदा की होगी भी आज अब सत्संग समाप्त है जा रहे हैं, जैसे महाराज ने कहा ना ऐसे में आज वहाँ क्षेत्र लगाया था महाराज ने हरिद्वार कुंभ में, संत लोग भोजन करते थे, आप अच्छा भोजन देते थे, तो आज वहाँ से छुट्टी लेकर ये रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे रवाना होते समय लोगों ने कहा विदाई दो, तो शेर जी ने कही थी कि विदाई ये करो कि भगवान से हाथ जोड़ मांगो कि हे नाथ ये धन मत देना हमारो, अधिक धन मत देना, ये बात वैश्य जाति और ये कह दे धन नहीं देना, बात विचित्र बात है। हाय धन हाय धन हाय धन, लाखों हो जाए करोड़ों हो जाए अरबों हो जाए तो तृप्ति नहीं होता। एक बात आई एक जगह की बात है, जो ब्राह्मण काम करते थे तो वो मांगते थे, तो एक सज्जन वैश्य भाई से मेरी बात हुई, वे मांगते हैं तो वे बोले ब्राह्मण है कोई हर्ज नहीं है ये तीर्थ हो जाएगा, बढ़िया मांगे तो वो तीर्थ नहीं होगा। ब्राह्मण पार्षद राजी हो जाएगा, बढ़िया लाख तो ही राजी होता, दो लाख तो राजी होता, दस लाख तो राजी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये बीती बात बात है, बिगड़ने की बात है, इस तरह से बात है भाई। वे शेठ कह रहे हैं, शेठ देखो मैं शेठ जी कहता था, शेठ जी विधान विरोध करते कि स्वामी जी हमारे को शेठ बना दिया गया, शेठ मानो धनवान। मैंने कहा मेरे शेठ का धनवान नहीं है, मेरे का तो शेठ का श्रेष्ठ श्रेष्ठ यही अर्थ है हमारा, हम धनी आदमी है नहीं, धनी तो बहुत बड़े बड़े है, शेर जी धन देव से बहुत बड़े बड़े बिरला है, क्या कह मांगड़ है, बहुत धनवान है सही, मैं कठे गया था नहीं, मैं शेर शेर तुम्हें है, हमारे शेर तो है श्रेष्ठ प्रशिष्ट आदेश होता है, श्रेष्ठ ज्येष्ठ ज्येष प्रशिष्ट आदेश होता है, ज्येष्ठ ज्य भी आदेश आता है, श्रेष्ठ ज्येष्ठ ज्येष्ठ, तो हम तो श्रेष्ठ उसको कहते हैं, कह रहे मैं शेठ है और शेठ देखे शरद भी है बढ़िया देखो स्वामी शेठ देखे, कहते था कहते था, नहीं तो लोग पहले आप सा कहते आप ऐसा कहते आप ऐसा कहते हैं, मेरे शेठ कह रहे मेरे शेठ जी नाम पढ़ के शेठ जी का इतना बारे शेठ जी दे दो खोलो। तो शेठ जी ने ये बात कही कि भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ धन मत देना हमारे को, अधिक धन मत देना नाथ, धन मत देना कृपा करना। अब देखो बढ़िया होकर ऐसी बात कही, नई बात धन से तृप्त होता ही नहीं, भागवत वाले कहा कि धन से तृप्त नहीं होती, वेशवृत्ति है, वेश का स्वभाव है, तृप्ति होती है। तो भाई ये संग्रह में जो भोगों में आसक्ति हो जाती उसका कल्याण नहीं होता, कल्याण करने बात दूर हुई, व्यवसाय इतना बुद्धि निश्चय करना है मेरा कल्याण है, ये बात उसकी पैदा नहीं होती। भोगेश्वर ये प्रसन्नता नाम तया प्रचित व्यवसाय बुद्धि समाध हो न विधीयत है, ये चौवालीस ही धारा है, चालीसवा चौथे का चालीस और है, ये दूसरे का चौवालीस है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो भाई इसी इच्छा मत करो, क्यों कि ये भाग लिया वो आ जाएगा, वे तो मिलेगा, यदस्वी हम नहीं तत्परे समझो, हमारी चीज है वो कैसे रहेगी, आना है वो आएगा हमारे पास, तृष्णा करके चाह न करके कामना करके अपनी इज्जत खोनी है भाई, क्यों अपनी इज्जत खो, तुम आज न घुमाओ भाई, वो तो आएगा अब भाई, आना पड़ेगा उसको, यदस्मती हम न तो परेशान है ही नहीं, अरे हमारा है नहीं, वो कितना ही ले लो, चोरी करके भी चोर ले लो, वही चीज ठहरेगी दूर ठहरेगी नहीं, चोरी कर जाए मोरी में सब हो जाए। इस वास्ते ये इच्छा ना करना भोगों की और संग्रह की, दो इच्छा चार दो फिर ठीक रास्ता ठीक बैठ जाएगा, मान बढ़ाई कीर्ति आप तो कोई है फिर मिल जाएगी, ठीक रास्ता तब पड़ेगा। तो संसार में फंसना हो तो ये बात है, ये तो ये है, धन की इच्छा वो धन हो जाए धन में जाए, आए पैसा आए पैसा आए पैसा, धन कमाते हैं वे भाई कई कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, काल जो एक और है वो तो अनुभव करो पता लगेगा। शेर जी कहते थे कि पैसा कमाना हम दुर्लभ नहीं समझते हैं, पैसा कमाना कठिन नहीं मानते हैं, पैसा पैदा करना हमारे को आता है परंतु लगाना कठिन है, खर्च करना कठिन है, समय शुरू नहीं, खर्च में घर वाले ही बाधक हो जाए और कमाने में कोई बाधक नहीं होगा, सब सावधान खाऊ खाऊ खाऊ सब सहमत रहेंगे, लगाने में तो पागल हो गए पिताजी खर्च करते हैं, तो लगाना कठिन है एक और स्वयं कठिन है, धन खर्च हो जाएगा खर्च हो जाएगा, बड़ी विचित्र बात है कैसे जीवेंगे, अगर कैसे चलेगा दूर हो जाए तो क्या चलेगा, बिना घर से काम से कैसे चलेगा, आज पैसे की भोगों की गुलामी है ये बड़ी बात है परमात्मा प्राप्ति में, अरे वही चलता है पेट ही में जो पेट भरा वो पेट के काल का भट के पेट में पेट भरा, माँ के पेट में भी पेट भरा था, उसे ही पले बड़े हुआ पर सभी तुम्हें क्या परिश्रम करते थे, तो इस वास्ते इस तरफ से उद्योग करो जितना मिल जाए उसे मस्त अपने समय समय पर उद्योग किया, उसे जो मिल जाए उसी में अपना निर्वाह करो और भगवान को याद करो। सच्ची बात ये है यहाँ कमाओ वो धन जो साथ चले, धन कितना ही कमा लो कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं इतनी बात नहीं है, धन यहाँ रह जाएगा मरोगे तो धन में रह जाएगी वासना, तो अजगर माया में रह जाए वासना, इसलिए देसी सांप बनोगे सांप बड़े जहरीले, इस वास्ते इसमें ये तो निर्वाह की बात है, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते निर्वाह का प्रबंध भगवान की तरफ से है, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गिर रोटी देसी राम जी दो पारों पहली रोटी देसी राम जी सबको जिसे हेर दिया है निश्चय वो भगवान भजन में लग जाओ, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास, जिसे जन्म दिया है वही पालेगा, बीमारी उसी पर जन्म क्यों दिया, अब दिया तो पालन करो, नहीं दे अपने क्या देना है, अपने क्या है मरना तो है कि नहीं मेरे मर जाएंगे तो मर तो जाएंगे, धन की गुलामी लेकर क्यों मरे, अपने मोल से रहे आनंद से सरे सरे से मर जाए, मरेगा नहीं, कोई न कोई ऐसा है कि प्रबंध बैठ ही जाएगा, इस वास्ते इस तरह न करिए, असली सचलय धन कमाओ सज्जनो सच्चा धन, राम नाम पूंजी पल्ल बांध रे माना, धू बांधे प्रहलाद बांधे बांधी जाट धना, राम नाम पूंजी पल्ल बांध रे, असली पूंजी क्या है अपने स्वरूप का बोध, और उससे बढ़िया क्या भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति हो गई प्रेम हो गया फिर कुछ भी करना बाकी नहीं है, सर्वथा पूर्ण हो जाएंगे कोई संदेह नहीं है, जिससे बिछड़े थे उसी को प्राप्त हो गया, मैं भाई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जैसे कोयला अग्नि से बिछुड़ता है तो काला हो जाता है, अग्नि मिलने पर चमकता है और वो साफ नहीं होता, वो इस तरह से भगवान के बिना बिना सज्जनों भीतर की चिंता मिटेगी नहीं, भीतर की चिंता तभी मिटेगी जो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, बच्चा रोता है कब तक जब माँ न मिल जाए, अपनी माँ मिल जाती है तो बच्चा राजी हो जाता है, तो ऐसे अपनी माँ भगवान है परमात्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की प्राप्ति होने फिर बोझ है, फिर कुछ भी काम करना बाकी नहीं रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा ना पाना बाकी रहेगा ना करना बाकी रहेगा, सब हो जाएगा, यो माम एवं मूढ़ो जानाति पुरुषो तुम सर्वित ज्ञात ज्ञापित हो गया और कृत कृत्य करना भी हुआ पूरा। भगवान को प्राप्त करना बाकी नहीं है, जानना बाकी नहीं है, कितनी विष्णु बात है। इस बात से सज्जनों यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं इसी बात को लेकर हुए हैं, धन के लिए, संपत्ति के लिए, वाह वाह के लिए, शहर सपट्टा के लिए नहीं आए हैं, यहाँ आए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तत्परता रहे, लग जाओ। कलयुग में बहुत जल्दी मिलते हैं परमात्मा, सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी कठिनता थी। जितना जितना युग नीचा जाता है, समय नीचा है, इतनी इतनी वस्तुएं तो होती है महंगी, भगवान होते सस्ते, भगवान सस्ते ही होते चले जा रहे हैं। जितना समय गिरता होते भगवान सस्ते, तो ये मौका है। अभी व्यापारी लोग जानते हैं माल सस्ता हुए और महंगा बिके तो धनी हो जाता है। जितना समय भगवान के नाम लेने में सतयुग में लगता था उतना ही समय आज लगता है और कीमत होगी कलयुग के हिसाब से। समझो व्यापारी होने की समझने की बात है। मूल में पूंजी तो उतनी लगती जितने सतयुग में लगती थी उतनी लगती है और फायदा उठता है कलयुग के हिसाब से। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है। सज्जनों सत्संग करो, सत्शास्त्र का विचार और अपना सद्विचार और संतों का संग निहाल करने की चीज है। सत्शास्त्र पढ़ो और विचारों को सत विचार रखो और सत्संग करो, सत का संग। सत्य तत्व है उसमें जो प्रेम है उसका नाम सत्संग है। असली सत्संग वो है अपने ये सत्चर्चा करते हैं, सद्भाव है, सत्सत्ता है, सत्कर्म है, ये सब सत सत सत सत ही है। परंतु सत का संग हो जाए, सत परमात्मा के साथ प्रेम, भगवान मीठे लग जाए। सज्जनों भगवान, भगवान का नाम और भगवान की चर्चा, भगवान का जल, ये गंगा जी, ये भगवान के संबंध वाली चीज प्यारी लगने लगेगा, मीठी लगने, भक्ति शुरू होगी, अत्यंकुरोत्पत्ति होगी, प्यारी लगे भगवान के नाते। भगवान के नाते सब लोग प्यारे रहेंगे, तू सब भगवान के अंश है, भगवान की संसार है, इस वजह से वो प्यारे लगे, मीठे लगे। ये शुरू हो जाए भक्ति शुरू हो गई, कितनी बढ़िया बात है। लेना कुछ नहीं हमें तो भाई, कृपा करके वो देना है सबको, वो लाभ लेना है, भगवान को देना है। संसार की बात देनी है, संसार की लेना नहीं होगा, संसार देना हो तो देना पड़ेगा, लेने का तो नाम होगा और आफत न्यारी हो जाएगी। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। संसार का निषेध करना, निषेधात्मक साधन बढ़िया है, दूसरों को सुख पहुंचाओ। सर्वभूत हिते रता संभव का हित काम बढ़ जाएगा। तो मनुष्य ने मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कि भोग भोगने के लिए तो कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू और ये पशु पक्षी ये सब बहुत है भोग भोगने लिए, राज्य करने के लिए। ऐसे इंद्र आदि है बड़े वीर राजा, वीर राज्य करने के लिए है, मानो ऐश्वर्य के लिए बहुत से है, भोग के लिए भी बहुत से है, पर मुक्ति के लिए एक ही है। परमात्मा को अपना करने वाला एक ही है। ना भोग भोगना परमात्मा कह सकते है, ना ऐश्वर्यशाली परमात्मा कह सकते है, परमात्मा को कहने वाला एक है। तो परमात्मा प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कई माँ प्रतीक्षा करती थी कि भरत मेरे को माँ कह दे, ऐसे भगवान की भूख है कोई मेरे को मेरा कह दे, माँ कह दे, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें बाहर से तो वो कह देते हैं, भीतर से भगवान के बोला मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा कोई मेरे से वृद्ध गोपाल, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। बच्चा होता है ना, उस बच्चे से माँ चाहती है कि मेरे को माँ कह दे, माँ माँ तो मेरी माँ है, राजी हो जाए बस। ऐसे भगवान जितने भी राजी होता है के नाथ में आप हो, मैं तो आप कहूँ तो मेरी माँ है, माँ कह दो, बाप कह दो, भाई कह दो, पति मेरे तो मेरे घर को पा रहे बस, माता तुम्हें हो, माता से पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु से सगा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें हो सर्व आप ही हो बस। सजनो निहाल जो एक ही बात है, संसार मेरा नहीं, संसार की तो सेवा या भगवान को माना अपना, संसार की सेवा भगवान को अपना, संसार के पदार्थ अपने नहीं है, ये अपने हैं खर्च करने के लिए, सेवा करने के लिए, संग्रह की इच्छा नहीं। सेवा में भी संग्रह की इच्छा होती है, सेवा करने के लिए भी लोगों से लेना पड़ता है, सेवा के लिए मत लो, ये लेने की आदत खोटी हो जाएगी, फिर मना बड़ी मुश्किल होगी। सेवा अपने है उतनी, माल पर जगात लगती है, अपने थोड़ा है तो थोड़ी जगात लगेगी, ज्यादा और ज्यादा जगात लगेगी, फायदा कुछ नहीं होगा। वे यहाँ आकर जाएगा नहीं समझा, उसे आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, बहुत खराबी होगी, उधर उधर ही हो जाएगी। क्या कहना चाहते हो? एक संत से धनी आदमी ने कहा कि महाराज हमारे कुछ पैसा लगाना है, आप कृपा करो। तो तेरे बाप का नौकर हुए ऊपर उधर खाऊंगे, ये बेकार नहीं है, क्या उपकार हो जाए। कहते हैं एक धोनी वाला बाबा बैठे थे, किसी ने आग मांगी तो सिंह पे पकड़ आग दी, तो सिंह पे का काला मुंह हुआ और तब तो ये फायदा क्या देगा, आग है वो आग, आग नहीं दूसरे को, तो मैं लेकर तुम्हारे क्यों आग लगाऊ, क्यों मैं कूड़ा काला मुंह करूँ, क्यों मैं तपत में जाऊ, भाई तू कर तेरा खर्चा हो जाओ साथ। तो ये बात है, अपने है, विद्या है तो, बुद्धि है तो, योग्यता है तो, बल है तो, जो कुछ है ये संसार का अपना नहीं है, इसको अपना मानना ही गलती है, संसार का है, संसार का मान संसार में तो, जितने पास में धन आ गए तो, बल है तो, विद्या है तो, योग्यता है तो, जो कुछ है ये अपना नहीं है। क्यों अपने पास रहेगा नहीं? क्या शरीर रहेगा, क्या धन रहेगा, क्या बल रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, ये मिली हुई है, मिली हुई केवल उपकार करने के लिए, और मौज बात है कि मिली है मुफ्त में, और आप खर्च करो तो ज्यादा कल्याण। जरा थोड़ा सोचो, शरीर में क्या खर्च किया आपने, बल में आपने क्या खर्च किया, योग्यता में क्या किया, किया थोड़ा बहुत किया ही है, परंतु ये है संसार की, और संसार की वस्तु संसार को दे दे, और भगवान की वस्तु भगवान दे दे, मई वासुदेव लोगे भगवान की, तो भगवान ने तुरी वस्तु गोविंद तुम भी मेरे समर्पण है, और संसार को कहते तुरी वस्तु तुम भी बस। आज भी हाल होता है, तो संसार की वस्तु वो शरीर, योग्यता, बल, शरीर अपना नहीं है, अपना मानना गलती है, अपना हमें दिखता है तो अपना मानना है वो देने के लिए, क्यों पड़े गए क्या हक हमारे को, इस वास्ते अपना दिखता है देने के लिए, रखने के लिए नहीं मानता है। क्यों रहेगा ये शरीर, क्या बल रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, क्या विद्या रहेगी, ये अपना रहने वाला है ही नहीं, इस वास्ते अपना है ही नहीं, अपना दिखता है क्या देने का अधिकार है, दूसरे को देने का अधिकार नहीं, इस वास्ते अपना दिखता है। और दूसरी कृपा भगवान की, भगवान का स्वभाव है, ये देते हैं मैं देने वाले को अपना ही दिखता है, हाथ की बात है नहीं, आंख चली जाए मुश्किल है, आंख हमारी परंतु दिखता नहीं तो काश लगाना पड़ता है, तुम लोग काश में तुम्हारी आंख है, आंख काम नहीं थी, काम तुम्हारी है ही नहीं, संसार का सुख लेते सुख रहता नहीं, रहेगा तो तुम्हारा सुख है ही नहीं, निजानंद आओ तो जाएगा नहीं, संसार का सुख तो जाएगा नहीं, ये तो काम खराब करेगा अपना, रहेगा नहीं कभी, आदत बिगड़ेगी और फायदा कुछ नहीं निकलेगा, आसक्ति बढ़ जाएगी, राग बढ़ जाएगा, फिर राग से द्वेष बढ़ जाएगा, फिर तो पतन ही पतन हो जाएगा, बुद्धि नशा पड़ सकी, ये नौबत बजेगी। इस वास्ते सज्जनों संसार की चीज है, इस वास्ते तो दान पुण्य करना, आप भगवान की चीज से भगवान का अधिकार, दो चीज है, संसार की वस्तु संसार की ही मानकर संसार को दे दो, और अपने को परमात्मा की वस्तु मान कर ही परमात्मा को दे दो, काम बढ़ गया आप इतने। मैं तो बताऊ मेरे तो गुरु धर्म गोपाल दूसरा ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरे तो गुरु धर्म गोपाल दूसरा, बहुत ही मौका बढ़िया मिला हुआ है, ये ज्ञान मनुष्य में होता है, ये योग्यता मनुष्य में है, ये अधिकार मनुष्य को है, ये सबलता मनुष्य में, ये बल है, योग्यता है, समझ आ रही है, काम मान सकता है, दूसरे उसे योग्यता नहीं है, पशु पक्षियों की योग्यता नहीं, और देवता बेचारे भोगों में लगे हुए, लड़कों के बाद दुखों में लगे हुए, चरा चिल्ला अपने भोगते है, कोई कर रहे हैं, भगत नहीं है, और को ये मनुष्य कोई भगत है ये जो भगवान की तरफ चले और संसार की सेवा करे, निहाल हो जाएगा। तो संसार की चीज वो अपनी न माने, अपना शरीर है शरीर को अपना न माने, बल है उसको अपना नहीं माने, योग्यता है वो अपनी न माने, जो है अपनी नहीं है, और संसार की संसार की सेवा लगा दे, और अपने कोई अपना न माने, भगवान की शरण माप एक शरण बने अहं तो सर्व पाप है भगवान मुक्ति करे। कैसी बात है कि संसार की संसार को दे दी और भगवान को भगवान को दे दी, मोह आनंद हो गया, कृत कृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया। ईश्वर सजनो मोह का बड़ा बढ़िया आया हुआ है, कल जो समझू आना नहीं जो न कर विश्वास, गाय राम गा राम गुण गण विमल भौतरी पर नहीं प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसी बात संसार से उद्धार हो जाए, सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी। वो सब जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, एक जन्म की नहीं है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी सुधरे अभी इसी क्षण, अभी का अभी संसार की संसार दे दो, अभी मुक्ति अभी अभी अभी अभी इसी क्षण। गड़े क्या भगवान को मान लो, भगवान के भोग लगाते हैं उसे लोग कणका देते हैं वो शुद्ध हो जाता है, एक तोड़ा भी घटता नहीं, ऐसे आप लोग कुछ नहीं घटे, भगवान का लाभ मान बैठे बैठे है वहां ही, हे नाथ सब आपको दिया आपने भीतर से, सब कुछ भगवान को दे दे, भगवान हो जाए राजी आपका हो जाए कल्याण, कैसी मौज की बात आनंद है। मेरा पड़ा किया बंधन हुआ, भविष्य भविष्य बंधन था भविष्य भविष्य, इस वास्ते मस्त होकर संसार में अपना कुछ नहीं, मौज है, भगवान का शरीर है, भगवान का ही समय है, भगवान का ही बल है, भगवान की ही बुद्धि है, भगवान का ही मन है, भगवान की इंद्रिया है, भगवान का ही शरीर है, संसार भगवान का ही है, भगवान की चीज भगवान को दे दे, छोटे मुक्ति स्वाभाविक केवल नियति होनी चाहिए, हमारा नहीं है भगवान का है, हमारे तो बस चलो शरीर आपके वश में नहीं, इंद्रियाओं के वश में नहीं, मन आपके वश में नहीं, आपका कैसे हुआ, आपके वश में कोई नहीं सकता, तो बस जो अपना नहीं हो सके वो भगवान का है, भगवान का ईमानदारी है, ईमानदारी बेईमानी है बंद नहीं, ईमानदारी है मुक्ति, बेईमानी दूसरे की चीज को अपनी मानना बेईमानी है, तो बेईमानी से छोड़कर भगवान श्री भगवान आनंद है, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई जरूरत नहीं, आनंद आनंद हो रहा है, सदा दिवाली संत के आत्म का आनंद, सदा ही आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है, पढ़ाई चुख होते पढ़ाई चीज आप बताओगी भाई, जिसमें हक हमारा नहीं है वो चीज में अपना छापा मारे तो दुख तो पड़ा पड़े। नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज ने कहा है कि धन को अपनी मानता है ना, धन को वो सस्ते है ना दंड भर भी, संसार के धन को संसार की वस्तुओं को अपनी मानता है वो चोर है, यावत भेद जसरम जितने पेट भर जाए बस जितने कपड़ा मिले जितने थोक जाए, अधिक को अपनी मानता है ना अधिक पड़ी हुई मेरी है शोर है, दंड मर जाती है डरना पड़ना चाहिए, दोनों बात कह दी शोर कह दिया विधान भेद बता दिया, वो अपनी है ही नहीं, खाधो सोई उबरो दिन सोई साथ जसमन धर पढ़ाणिया माल बिठाया हाथ, दूसरी बात नहीं जा सभी को दुख पड़ा आप गया कोड़ी एक रहेगा नहीं कमाई वो धन उसमें पाप साथ में चलाएगा, वो पाप किसे रहेगा नहीं, इस वास्ते भगवान की चीज भगवान को दे दो, संसार की भगवान संसार को दे दो, आप मौज भगवान आनंद हो जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 30 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।